İbrahim olur adı onun, çağırır sözün özüne. İbrahim olur adı onun, çağırır Rabbin ipine. Ne güzel kul, ne güzel örnekçi. İbrahim tek başına ümmetti. Dikili zalimin karşısına, gül toplar ateş bahçelerinden. Ne güzel kul, ne güzel örnekçi. İbrahim tek başına ümmetti. Dikili zalimin karşısına, ateş bahçelerinden. İbrahim olur adı onun, Rabbinden gelen müjdedir. İbrahim olur adı onun, sığınır Rabbin gücüne. Ne güzel kul, ne güzel örnekçi. İbrahim tek başına ümmettir. Dikili zalimin karşısına, toplar ateş bahçelerinden. Ne güzel kul, ne güzel örnek. İbrahim tek başına ümmetin. Dikili zalimin karşısına, gül toplar ateş bahçelerinden.